Ura palategi egunon? Egunon, Marga. Zurekin gaur gizon bat epatuko dugu, idazle, semiologo, kritika, gauza kritiko izan zena ere, bezena ezagutzen dugu denek, Julan Bart da, baina berba gibelan zena eta berak egindon lana ez dugula ainongi ezagutzen. Berba, justuki gauza asko zen Julan Bart betan, zer zen zinez gizon hori, zertan aditua zen zinez? Bon, orduan, errandezakegu hitz bakar batez definitu behar baginu, kritiko literario bat zela. Bai, erranduzun bezala semiologian aritu zen, eta semiologia zen garai batean ba, kritika literarioan modan zen korronte bat. Eta ba, ziren bi semiologo famatu munduan, ba, zen Roland Barthes eta Umberto Eco, italian. Eta gero erran dezakeguna da, hola, norbaitek ez badu ezagutzen Roland Barthes, jakin behar dena da, 30 urtez dominatu duela frantses kritika literarioa, eta esango nuke kasik mundiala ere, munduko kritiko literario famatuenetako bat zen, itzala undikoa, oso errespetatua, oso irakurria, oso jarraitua, eta erran daiteke ere, momentu batean hain zen importantea bere eragina mundu literarioan, Frantzian, non kasik idazle batzuen kreazioa ere bideratzen zuela, zenta idazleek beraien obren bitartez dialogatzen zuten Barthesekin, eta horra, izigarrizko presentzia zuen bizitza intelektual eta literarioan. Errandu gure, semiologoa zela, semiologia lantzen zen, zekitu hori gaten den, zeinuak nola susen, zer da susen justuki, zekit, arlo zientifiko bat den edo? Bai, kontsidera daiteke arlo zientifiko bat bezala, hau da, semiologia da ikurren edo zeinuen interpretazioa egiten duen disiplina, eta beraz, zeinu horiek mota guzietakoak dira, izan daitezke bisualak, sonoroak edo bestelakoak, eta zeinuz inguratuak garenez, dena da, nola erran, dena da aztergai semiologiarentzat ingurotzen gaituen oro, eta justuki Barthesek egin zuen liburu famatuena behar bada, deitzen da mitologi, eta mitologi hortan mota guzietako zeinuak eta batzuek biziki popularrak aztertzen zituen, ala nola steak frita edo Tour de France edo holako gauza ez literarioak, beran justuki ikuspegi semiotiko batetik aztertzen zituen, eta bon, ra. Gero erran behar da, Barthesen liburuak hain atseginak bali badira eta hainbeste irakurriak izan badira, da sinpleki idazle bikaina zelako. Etzen bakarrik zientifiko bat edo kritiko bat edo luma izigarri ona zuen eta estilo bat zeukan, eta beraz steak frita analizatzen zuenean arte obra bat egiten zuen, biziki ongi idazten zuen. Katxari buruz ere egin duela zerbait. Estatu duzu zerbait. Bai. Soziologiko, ki ere azkenan hori da? Bai, giza zientzia ezberdinetatik edaten zuen, kultura zabala zuen, eta interesatzen zen gauza orori, eta hori adibidez katxa analizatzen du, eta katxaren esentzia harrapatzen du, eta biziki ongi esplikatzen du zer den katxa, hau da, erdi kirol, erdi antzerki, eta hori guztia biziki ongi analizatzen du. Eta, bon, gero, badu ere beste obra bat biziki ezaguna, eta biziki ederra ikusteko bere eklektismoa, Japoniari buruz, L'Empire des Signes, justuki, Les Signes, semiologoa, pasa zituen hilabete batzuk Japonian bizitzen, eta baliatu zuen Japoniako kulturari buruzko liburu bat egiteko biziki ederra dena, zenta badira ere ilustrazioa hainitz, da objektu bat da, arte objektu bat bezala. Hainitz maite zuen berak fragmentuka idaztea, beraz liburua fragmentuz osatua da, kapitulu labur-laburrak, eta dena eta denetarik dago liburu hortan aztertzen ditu mila gauza ezberdin antzerki japoniarra, no antzerkia, hango janaria, hango hiriak nola eginak diren, harreman sozialak, dena, eta bon, gero bere obran badira ere gauza agerikoak eta gauza gordeak, eta adibidez, hola, kuriositate bezala, badakigu Bartek liburu hortan eman zuela Tokioko auzo baten planoa, ongi oroit banaiz, zeia badira urte batzuk irakurri nuela, eta gero irakurri nuen bestalde, liburutik kanpo, beste norbaitek erranik irakurri nuen, liburu hortan agertzen den Tokioko auzo horren planoa dela Tokioko ostatu homosexual klandestinoen plan bat, azta, Jolan Bart homosexuala zen, eta bon, garaian homosexualitatea asko zere gordeagoa zen, eta zailagoa agertzeko, eta morra badira begi kliskak egiten dituenak bere bizitzari, eta ulertuko dutenei, obra jostaria da, biziki polita. Azkenean ematen du gehiago literatura baino gizarte aztertu duela? Garbi da, bai, oso galdera ona da. Etzen, nola erran, naiz eta bere analisi estetikoak rafinamendu eta sofistikazio handikoak izan egiazki, alere ez zuen sekulan aztertzen estetikarentzat bakarrik. Beti gizarte kezkei lotua zen bere jarduna, eta bon, bere liburu famatuenetarik bat deitzen zen Le degré zero de l'écriture, da berbada bere liburu garrantzitsuenetako bat, eta preseski liburu hortan mintzo da literatura eta gizartearen arteko harremanaz, eta proposatzen duen analisia zinez berritzailea da, eta pixka bat dialogatzen du obra hortan Jean-Paul Sartrekin, eta Jean-Paul Sartre zen garai hartan autoritate moral eta intelektual handiena behar bada Frantzian, gerla ondoko kontestuan, Camurekin batera, eta Sartrek bazuen engaiamendu literarioaren ideia bat biziki zehatza, eta morra, eta Bartek engaiamenduaren ikuspegi dekalatu bat, berbada finagoa, sotilagoa, proposatu zuen Le degré zero de l'écriture hortan, esplikatuz, funtsean, idazle batek egin zezaken ekarpen sozial handiena, bere estiloan zetzala, idazkera, bera zela gizartea, alda zezaken zerbait, zeren Barten esaldi famatuenetako bat da, hizkuntza Bartentzat fasista da. Zenta hizkuntza da zerbait errezibitzen duguna, eta jadanik bere zentzua daukana, formatatua dena, eta hizkuntzak berak bortxatzen gaitu gauza batzu erratera, eta gauza batzuk pentsatzera, eta idazlearen borroka da preseski hizkuntzaren fasismotik ies egitea edo ateratzea idazkeraren bitartez, estiloaren bitartez. Hada, hizkuntza bortxatzera, justuki bere zentzu eman horietatik ies egiteko. Filosofoa zen ere, beraz pixka da agut. Jolan Bart, beraz, aipatzen dugu gaur, bereziki Point de Vue Festivalaren kari, aurtin, fresko berezi bat tindatuko dutelako, aurtin baita Jolan Barten ilobia, zer lotura du eskolegiarekin, Ipar eskolegiarekin Jolan Bartek azkenatzen dako hor da? Bai, orduan Bart etzen hemen sortu, Cherbourgen sortu zen, baina bizikifite, Baionarat etorri zen bizitzera, eta bere haurtzaro eta nerabezaroko urte gehienak hemen pasa zituen, eta biziki lotua sentitzen zen Baionari eta inguru hauei, kostaldeari, funtsean, euskal kostalde honi. Hainitzetan aipatzen du bere obran, Baiona, biziki maite du, Baiona. gero berantago famatua zelarik, famatua bilakatu zelarik, bakantzak pasatzen zituen hemen, eta etxe bat erosi zuen amarekin Hendaian, eta arazoa da, hain zela famatu non etxea be, jende zinguratua baitzen une oro, argazkiak ateratzen zituzten, eta barta, horrekin aspertu zen, aspertu ziren Bart eta bere ama, eta orduan agurtira joan ziren toki lasaiago baten txeka, intimoagoa, eta beraz aurti bilakatu zen amaren egoitza eta Barten bigarren egoitza, bakantzetan eta erabiltzen zuena, eta ama hil zelarik aurtin ehortzia izan zen, eta Bartek ez zuen asko iraun egia erran amarekin badirudi lotura biziki sakona zuela, eta ama hil eta hiru urte berantago Bartere hil zen. Ba, uste dut kamioneta batek edo kamion batek jo zuela eta hil zela. Eta ura ere aurtin ehortzi zuten amarekin batera edo amaren ondoan. Grekin nahi gona izuten, hori. Bai, hori da, eta bo, gero aldiz nik dakidala Euskal Herriaz eta Euskaraz ez du gauza hundirik erran. Ezkenan, bai, izkuntzak berba zekit, ez da lotu eskolari, ez du jakin? Ez dirudi. Ez, hola da. Maite zuen eskualde hau, baina ez du aipatzen nik dakidala bat ere Euskara edo Euskal Herria edo arras gutxi. Bosteko badugu bere plaza ezagun bat hemen Baionan. Neri biziki egokia iduritu zitzaidan fakultatearen pareko esplanada Bart deitzea, ba, fakultate bat delako, unibertsitate bat delako, eta ba, Bart unibertsitario bat izan zelako, bizitza intelektualean ekarpena handia egin zuelako, baina nala ere bihotzean tximiko bat aldi berean sentitu nuen, zenta kenduzion pixka bat tokia gure Agosti Saori. Ordan gelditzen da zerbait, Saoren izenarekin, ondoan metxipiagoa, eta niri tximiko bat egin zidan nala ere. Ura palategi, mil esker jenitz. Ba, zuri.